राम करते स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 22 अप्रैल 2001 साय लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमेदव वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले व्यो नमः भावतु व्यो नमः सर्वे व्यो नमो नमः। हमें क्रोध क्यों आता है और कैसे मिटे? क्रोध आता है स्वार्थ में बात लगे अथवा अपना अभिमान बात लगे तब अपना अभिमान है ना उसमें ठेस लगती है। जैसे सांप होता है छेड़ काटने का होता है इस तरह से जो अपना स्वार्थ की वृत्ति हो रही है उस स्वार्थ में बाधा लगे हमारे अभिमान में बाधा लगे कामात क्रोध हो जाए थे काम से क्रोध पैदा होता है तो उसकी कामना है वो कामना होने क्रोध होता है कामना छोड़ दो क्रोध मिल जाएगा। कामना मन इधर मेषादि इच्छा काम सब देता इदम मेषादि इच्छा काम शब्द दा काम शब्द क्या है कि मेरा ये होना चाहिए ये मेरे होना चाहिए ये मेरे होना चाहिए ये मिलना चाहिए ये मिलना चाहिए ये इच्छा ऐसा काम है ये इच्छा मत रखो मिलना वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा यदस्म दीयम तत्पर नहीं परेशान जो हमारी चीज है दूसरे की हो दे सकते और दूसरे की हमारी हो दे सकते मेरा उतना ही जितना होना है कामना करके नाहक नीचता को स्वीकार करना है चीज मिलेगी उसने और नहीं मिल गया मिले तो मिलते ही मिल जाएगी नहीं मिलते मिल जाएगी वो है नहीं इस वक्त काम कामना रखनी नहीं खुद मिट जाएगा अहंकार आदि न रखो मिट जाएगा। आप सावधान हो जाओ केवल बातें सुनने के लिए नहीं आई ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है ये काम में लाने के लिए जिसको क्रोध मिटाना हो उसके लिए ये है कि कामना त्याग कर दे कामात क्रोध हो जाए थे क्रोधात भवि संभोग असंभोग स्मृति भगवान स्मृति वैसात बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात प्रश्न ये क्रम है पतन को रहेगा तो कामना होने से पतन होता है संपूर्ण कामनाओं का त्याग निर्भमोकार शांति को प्राप्त हो जाता है शांति सबसे आते है एक कामना छोड़ते नहीं कामना छोड़ने में शांति मिलती नहीं फिर ऐसा ना करो एक कामना छोड़ दो कुछ आता ही नहीं समूह होता ही नहीं स्मृति भ्रष्ट होती ही नहीं पतन होता ही नहीं सीधी बात है ये बात है कामना को त्याग को जी कुछ साधन के प्रश्न तो आ नहीं रहे साधन के बाधा साधन में कोई लगती है ऐसे प्रश्न तो आ नहीं रहे साधन में कोई हमारे बाधा लग रही है ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो साधारण प्रश्न आ रहे हैं कि तत्व ज्ञान के लिए योगिक रचना पांचों कोषों का ज्ञान, आनंदमय कोष का ज्ञान, नाड़ियों का ज्ञान, षड् चक्र का ज्ञान, ये जरूरी है क्या? ये ज्ञान प्रक्रिया में है, एक प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया में है। वो तो आपका स्वयं है, स्वयं का, इसमें ये प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया लो, प्रक्रिया करो, प्रक्रिया है ये। आत्मबोध तो अपना स्वरूप है, मैं हूँ, मैं हूँ, इसमें मैं को हटा दो, हूँ हो जाएगा, बोध हो जाएगा। मैं को हटा दो, मैं से रहते जाओ, इच्छा बताओ, इच्छा कोई बता दो, पहले बताइए, इच्छा से क्रोध होता है और इच्छा को से होता बता दो, बोध हो जाएगा। अम को बता दो, बोध हो जाएगा। इनको पकड़ा हुआ है तो पकड़े में डरते रहो, करते रहो, ये बात है। सारी सृष्टि में जितनी शक्ति है, सारी सृष्टि में जितनी शक्ति, उससे अधिक शक्ति मैंपन में है, इसका क्या मतलब है? तो मतलब आप चेतन हो, सृष्टि से है, अग्नि चिड़गारी हो और ढेर हुई हो तो क्या बलवान होता है? चिड़गारी बलवान होती है, ढेर बलवान होता है। आप में शक्ति है वो आप चेतन हो, परमात्मा के साक्षात हर्ष हो, परमात्मा की शक्ति सब साथ में आपके। आप मामूली अहंकार दब करके और उनमें वश हो जाते हो तब दुर्दशा होती है, पदार्थों में वश हो। इससे आप चेतन हो, ये जड़ पदार्थ है, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है, सब मिल के आप इस मान नहीं हो सकते। आप परमात्मा का अंश हो, ये प्रगति है, प्रगति कितनी बड़ी हो कुछ नहीं होगा, रोहिणी कितनी बड़ी हो अग्नि से बड़ी हो जाएगी, अग्नि लगती सूचना हो जाती है। इस तरह से आप चेतन हो, चेतन नित्य निरंतर रहने वाले हो, ये सब नष्ट होने वाले, ये परिवर्तनशील है। प्रत्यक्ष में देख तो सब बदलता, आपका हमारा शरीर माँ के दिन में जब कैसा था आज कैसा है, ये हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, यह निरंतर बदलता है, कंतराता ही नहीं, रात में दिन में हरदम बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। और आप बदलते नहीं, कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, आप ऐसे एक रूप रहते हैं। चौरा से लाल रूढ़ी में जाकर भी आप एक एक वैसे मिल रहे हैं, और ये सब बदलता है, बदलते बदलता है। इनका संबंध आपने अपना मानने से कर रखा है, अपना न मानो, अपना भगवान को मानो। ये संसार है और इधर ये भगवान है, संसार को मानो तो मानते ही हो, ये संसार को पीट दे भगवान को दिया लो, इसी बात है। संसार को मानो तो मानता ही रहो, करता ही रहो, बरसों तक, जन्मों तक, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक मरते रहो, जन्मते रहो, जन्मते रहो तो मरते रहो, विमुख हो जाओ तो आत्मा हो जाए। कारण गुण संघोष सदस्य जोड़ी में जन्म होने में कारण गुणों का संघ है, और संघ असंग है, पुरुष असंग है, और संघ किया संघ सर्वात्मा त्याज्य, संघ सर्वात्मा त्याज्य, सत्य त्याग तो न सकते, नहीं त्याग सकते तो सदवी से कर्तव्य, अच्छे पुरुषों साथ करो, सता संग वही भेष जाऊ, सताम संग वही भेष जाऊ, शेष पुरुषों का संग ही दवाई है इसी, असंग असंग अनुभव या सीखा, वो आपका अनुभव है, ये जो आत्मा है पुनर्मोह फिर मोह होगा नहीं, सदा के साथ इसका आनंद मिल जाएगा, एकदम ठीक बात है। आपका स्वरूप है आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप आप स्वग्राम स्वरूप है, वो आपकी खुद की चीज है, ये खुद की चीज नहीं है, प्रगति की चीज है। इस चीजों को बड़ी मानते हो तो फंसते हो, फंसते हो, एकदम फंसते हो। भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि आपके सामने जो परिवर्तन होता है उन चीजों को सच्ची क्यों मानते हो, संबंध और छोड़ देते, संबंध और छोड़ देते, वो अपने नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। जो सदा साथ रहते वो करती है परमात्मा, सदा साथ रहते हैं, संसार साथ कभी साथ रहता नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, इसमें ताकत नहीं, साथ रहने की हरदम परिवर्तन होता, ऐसा ही स्वरूप है। ये भी अपना प्रकृति है, भगवान की अपना प्रकृति है, बदल दीजिए अभी क्या बन रहा होगा, आपको क्या कहना है, बदले तो बदले, नहीं बदले तो बदले, है जो है, अपना त्याग कर दिया बस। तेली से घर उधर नहीं पड़े तेज हो, ये बात है, जड़ता का त्याग कर दो, काम हो जाएगा ना। आप गए केवल लाल सा, केवल उत्कंठा के मैं जड़ता में नहीं रहना चाहता, हे नाथ जड़ता में नहीं रहना चाहता, हे नाथ मैं नहीं रहना चाहता, जड़ता नहीं रहना, छूट जाएगी आपके सच्ची लगन हो, छूट जाएगी। आग में पकड़ी है, माया ने किसी को पकड़ा नहीं है, आपने पकड़ी है, आप छोड़ छूट जाएगी, ये भगवान से कह दो छुटा देंगे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान से संबंध जोड़ लो, छूट जाएगी, भगवान से संबंध जोड़ लो अपना, मैं भगवान का हूँ, मेरा मानी का मेरे तो मेरे दिल गुफा तुम सदा न कोई जाकर श्री मोहन बोल मेरे मत सोई, फिर छूट जाएगा। ये तो छूट रही है हरदम, हरदम छूट रही है, हरदम मरना है शरीर, हरदम मरता है, हरदम मरता है, मरता ही रहता है, मरता ही रहता है, शरीर मृत्यु में रहता है, आप अमरता में रहते हैं, स्वर मृत्यु में रहता है, आप अमरता में रहते हैं, आपके सामने सब मरते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, और बोपरा मार लेते हैं। अरे आपके सामने आकर के छोड़ के चला जाता है, फिर वो अपना मानते हो, फिर आगे वो चला जाता है, फिर अपना मानते हो। आपका सबका अनुभव है कि आता है बहता है, जा जाता है, आता है बहता है, जाता है बह जाता है, मर जाता है, सब स्वतंत्र आप सदैव है, जो क्यों रहते हैं, इसमें संदेह नहीं, कंचित बात नहीं, संदेह पूछो, पूछो जो मन में आप पूछो, कोई अवसर नहीं देता है। संसार मात्र में आपका कुछ नहीं है, परमात्मा भगवान पूरे आप गए, पूरे के पूरे आप गए, पूरे के पूरे, संसार कुछ लगा नहीं, एक धागा भी नहीं, कैसी चीज नहीं, चली चीज कैसी चीज नहीं, आप है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, एकदम सच्ची बात है, शंका मत बोलो। ये बात करनी है, इसका तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, एक बात मुझे जाननी है, क्या कर रहा है, बहुत बड़ा आनंद है, महान आनंद है, महान आनंद, आफत मिट जाएगी, सब मिट जाएगी, आफत ये सज्जन लिख रहे महाराज जी कि भगवान ने हमने गुणों से बांधा है, और भगवान ने हमको तीन गुणों से बांधा है, सत्व रज क्रम से, अपनी माया से, भगवान छुड़ाएंगे जब छुटेंगे, साधन से कुछ नहीं होता, नहीं साधन से कुछ नहीं होता तो देखा हो क्यों मत था, क्यों घोड़ता नहीं कुछ, खाना पीना साधन है जीने का, खाओ पियो मत तो आप मत करो बदलेगा, आप खाओगे पियोगे बदल जाएगा, ऐसे ही सब चीजों को आप अपने समझो तो बंधन रहेगा ही, छूटेगा नहीं, आप छोड़ दो तो छूट जाएगा। साधु होते हैं ये, आप लोगों के घर से सदमे हुए हैं, साधु हो गया, छोड़ दिया घर वालों को, हमारे वर्ष भी पत्र नहीं आवे तो पश्चिम प्रतीक्षा नहीं होती, हमारे कभी नहीं होती, घर वालों को तो नहीं है कोई उपाय है जी, है जो संसार है, कभी इच्छा होती नहीं मन में कि पत्र नहीं है भाई क्या हमारे संबंधी है कि नहीं, मर गए, मर गए तो क्या, जीवे तो क्या, धनी हो गए क्या, धन हो गया, मैं क्या मतलब, उसे क्या मतलब है, आपके घरों की छोरी ब्याह देने बाद उस कुटुंब में होती है, आप कुटुंब में कुछ भी हो, वो दादी बन गई, परदादी बन गई, बूढ़ी मारी माँ बन गई, असल में याद ही नहीं घर में कहीं की वजह भी थी। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष है कि नहीं बोलो। दादी बाप को याद आती, माँ बाप की भाई बच्चे जाऊंगी, ये प्रत्यक्ष बात है। साधुओं को याद आती है, असली साधु नहीं आती, नकली हो तो नकली, उनको नकली हो काल के काल ने भी जिम्मेदार बन रहा हूँ, नकली होता है। मर गए सब के सब, मर गए तो अच्छी बात है, सब के सब जी गए तो अच्छी बात है। हमें क्या मतलब, जब हमने छोड़ दिया तेरी से खड़ो उतर जाए बड़ी तेज, कुछ नहीं कुछ नहीं, अब कोई बंद नहीं। साधु हो जाते हैं नहीं हमारे घरों से, हम कोई हमारे गाँव जन्म है माताओं से जन्म, हम भी हम कोई ऊपर से है उम्र, सब के ऊपर से ऊपर आप जन्म आश्रम जन्म जो याद दिया थी सपने में भी ये दिया थी कि पता नहीं समझा नहीं क्या है, कि मर गए अच्छी बात है, जीवेगा अच्छी बात, धनी होगी अच्छी बात है, निर्धन होगी बहुत अच्छी बात है। अपने क्या बनना, अपने क्या लेना है उसे, सबके सही, सबके सही है, कोई परवाही नहीं करती। पहले रोती है जाती है, तो फिर छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ छोड़ घर वाले न्याल हुए, भाई आपने गिरी जयराम जी, भाई आपने गिरी, आप भाई संसार भाई है जो आप गिरता है, संसार भाई है माया है, आपने गिरता हो हमारे मत नहीं, थूक थूक चढ़ता है भाई, थूक चढ़ता है बोलो केवल थूक देना है उसे, थूकने के बाद में मन में आती है कोई काम आया कि नहीं आया, कहाँ पर है, कितना बचा है, कितना है, कैसा है, सूख गया गीला है, कि काम आया कि नहीं आया, आती है थूक जाती है। घर वाले तो सुखी बात, जीवन तो अच्छी बात, जीवन तो अच्छी बात, अपने क्या मतलब, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना मगन रहना, ओ मगन रहना तत्व का बना पिंजरा, पाच तत्व का बना पिंजरा, भीतर बोल रही है मैना, भाई भीतर बोल रही है मैना, कछु लेना न बिना मगन रहना कछु लेना मगन रहना रे मस्त रहना मगन रहना हो मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु तेरा पिया तेरे घट में बसत है तेरा पिया तेरे घट में बसत हाँ तेरा पिया तेरे घट में बसत है तेरा पिया तेरे घट में बसत है देखो री सखी खोल नैना हाँ देखो री सखी खोल नैना कछु लेना मगन रहना कछु लेना मगन ओ मगन रहना रे मस्त रहना मगन रहना ओ मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना मगन रहना हाँ गहरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुरानी गहरी नदियाँ नाव पुरानी केवटिया से मिल रहना भाई केवटिया से मिल रहना कछु लेना न देना मगन रहना रे कछु लेना न ना कछु लेना न देना मगन रहना ओ मगन रहना रे मस्त रहना ए मगन रहना ओ मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न मगन रहना हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो प्रभु के चरण में लिपट रहना भाई प्रभु के चरण में लिपट रहना कछु लेना न देना मगन रहना रे कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना ओ मगन रहना रे मस्त रहना ओ मगन रहना हो मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन कैसी मासी बात है सीधे सरल पाद शुभम क्या परिश्रम है बताओ बताओ क्या जोर भाई हमारा कुछ नहीं ना क्यों लोग पावे मुंह तुम्हें कुछ लेना लेना मौज में रहो लेना ना लेना बताओ क्या क्या शंका है क्या मतलब क्या है ये सब छूट जाएगा पहले जन्म की याद हो तो बताओ कौन माँ बाप थे कौन अच्छे पुत्र थे कौन भाई बंधु भौजाई थे नहीं बता सकते ये भी भूल जाओ याद दी जाएगा क्या मतलब किसी क्या मतलब अपना कुछ लेना नहीं देना नहीं नाक मुफ्त में मुफ्त में फंसे हुए सपा बेगू भी मरुदा से बस है मौज में रहो आनंद में रहो क्या बात है क्या करना है बताओ, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात। संसार भी देखा जाए तो बहुत सरल बात, गंगा जी बह रही है, मकान बने हुए हैं, रहने का प्रबंध है, खाने का प्रबंध है, क्या मतलब क्या संसार से, क्या मतलब संसार से, कोई मतलब ही नहीं है। कोई राजी हुए तो मौज, नाराज हो तो मौज, खुशियां हो जी हो, थारे मर्जी हो नाराज हो जाओ, थारे मर्जी में राजी रहो, थारी खुशियां जो करो, अपने मौज है हमारे हमारे बारे में, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई क्या मतलब, मैं तो गिरधर गोपाल। कितने ऊंचे घराने में जन्मी हुई मेरा भाई, अरे कैसा ब्याह हुआ, कुछ मतलब कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं, कुछ इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आज यहाँ बैठे सब यहाँ बैठे थे, मुझे कह रहे क्या क्या मतलब, दक्षिण में, गुजरात में, वो काठियावाड़ में आगे वो भूकंप आ गया, गांव गांव गायब हो गया, गांव का नाम खत्म पृथ्वी मारे वर्ष जरा भी, ये है समस्या, ये नमूना है, देख लो यही नमूना, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। आ जाए तो मौज, जाए तो मौज, है तो मौज, आनंद मन मगन रहो, आप हरदम मस्त रहो, हरदम हरदम मस्त रहो, भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में, भगवान जी से नवग्रह में, भगवान जैसे मालिक वैसे परम पिता, उसके मालिक होते हुए दुख पावे भूत, भगवान जैसे के बालक और दुखा मुग्ध में कोई मूर्ता कोई कोई निगल प्योर, अपने क्या मतलब, दुनिया कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, क्या मतलब है, अपने क्या मतलब उसे, कोई मतलब शरीर मर जा तू क्या, रसोई जी जा तू क्या, क्या हो गया, ये बदलता रहता है, तो बताए बताए मस्ती हाथ में, मौज हो गए मस्ती, प्रत्यक्ष देखो एकदम सच्ची बात है, एकदम कुछ हो जाए, क्या मतलब क्या बने, क्या लेना देना है, कुछ देना भगवान है, रज्जब जी महाराज ले, रज्जब जी बेंड के कपड़े पहने हुए जा रहे थे, फिर दादू जी बैठे थे, नमस्कार करे बाबा जी को, जा नमस्कार किया, फिर रज्जब दे गजब किया, माथे बाजे मोड़, आया तो हरी भजन है कई नरक में छोड़, व्याकरण नहीं आया था, व्याकरण नहीं, जम गए उसी देव ने, और बेटे सब लाल कपड़े लगते हैं, बेंड के कपड़े, बेंड के कपड़े पहने हुए, सोरी कोर्ट में आगे मर्जी ब्याह नहीं ब्याह, क्या मेरे क्या मतलब, मारे क्या मतलब ब्याह से, क्या मतलब कुमारी से, अरे अरे तो गजब जब होता जादो धन का जगते साथ, दादू से शत्रु बजा सर से जान, एक शब्द शुरू गई यार खा चाहता हूँ एक शब्द देखे गजब गया माता पति मोर मैंने माना हम गजब निकल गजब नहीं होगा वही बैठ रहेगा ऐसे सर यार यहाँ बैठे रहे सत्संग करते रहे कर्म ने धन मोहन मनोहर सुख भाव दुख भाव क्या बदला अपने गल कुछ लेना देना मगर लेना आ जाओ तुम बैठ जाओ मंदिर पे नहीं बैठो तुम्हारी भक्ति हमारे बुरी पता कितनी मौज की बात है कितनी आनंद की बात है सब ब्रह्मांड है भगवान का मेरे मेरे सामने आप रहो आप ही रहो आप ही आप हमारे कम सर तुम कौन सुन दो हम हमारे सुनो तुम ही तुम्हारा सुनो सत्संग करो मन से क्या पता लगती मर जाए हुए तो रोएंगे घरे बिना रोए बैठो रो क्या रोना पड़ेगा उसे करना पड़ेगा तीजो करना पड़ेगा खर्चो लगेगा खर्चो का कोई तीजो करने को बार होकर उन्होंने आपके कल्याण होगा उनका कल्याण उनका भी हेतु होगा उन्हें अकल आवेगी नहीं आवे नहीं आवे अपने क्या बोलो अकल आवे नहीं आवे आवे तो रास्ता ही है भाई रास्ता है सीधी सरल बात है अपने हमें भगवान को मिला गया है राज्य विजय महाराज बैठ गए उन्हीं कपड़ा से उन्हें चेला सब गए लाल कपड़ा बस भजन करे अपना मोर बजे दादू शाह सतगुरु बजाय सिंह रत्न बजाय जान एक शब्द सुन यही मैं लिखा चाहता हूँ बस राजू जी हुए बूढ़े जा रहे थे सामने गंदा धारा आ गया बाहर लंबा हो गया बैठ गया हमारा सर पुलबुड़ी आ गई पुलबुड़ी नारे में पड़ गया लंबा और पता आप तो सामने कितना नाला है अपने खप हो चाहे कुछ भी हो बात ये है कब की बात है तब की बात है बताओ अपने काम करना आशीर्वाद से आनंद से चलो भाई। जागम शब्द देख जरा तेरे ऊंची नो बत बजरई देख जागम शब्द देख जरा तेरे ऊंची नो बत बजरई कोई आज गया कोई कल गया कोई जावन हार चला कायम कोई काम चिर काल से यही रिवाज रही चिर काल से यही रिवाज रही जाग मुसाफिर के कजरा से सूत की नौ बस बाज रही तेरे सूत की नौ बस सुनो है हम तो तजयालस को मन सैकल संग समान तैयार सभी सब संग मेला तो साथ लाद चले तेरे नैनो में नींद विराज रही देख जरा लो जाग मुसाफिर देख जरा सिर कूप की नौबत बाज रही सिर कूप की नाथ नाथ नाथ नाथ सुना दे सुना देंगे याद को नहीं मरा जी पुस्तक में मिलते जुलते ही सुना दो की क्यों मिलते जुलते ही इस ओ नहीं तो मिलते जुलते ही हाँ मुझे सुना दे कोई सुना दे भाई सुना दे मस्त है जो सब मौज में रहे आनंद में रहे सब संग के साथ तो लाद चले तेरे रहो मने विराज रही जाग मुसाफिर देख जरा सिर कूच की नौबत बाज सिर कूप की नौबत कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा कहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल मुसाफिर देख जरा सिर कूच की नौबत बाज रही कूच के नौबत बाज रही सुन अब तो तेरा लस को मन से कर संग जमा तैयार सभी अब तो तेरा लस को मन से कर संग जमा तैयार सभी सब संग के साथ तो लाद चले तेरे नैनों में नींद विराज रही सब संग के साथ तो लाद चले तेरे नैनों में नींद विराज रही जाग मुसाफिर देख जरा सिर कूप की नौबत बाज रही सिर कूप की नौबत सुन मन से लानी काया तेरी ना तेरे पाप की सुन मन से लानी तेरे पाप से दानी काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी आया था तू क्या करने को अब करता है क्या अरे आया था तू क्या करने को अब करता है क्या माया जाल के बीच फंसा क्यों माया जाल के बीच फंसा क्यों बांधे बछड़ी पाप की सुन मन से लानी काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानियो काया तेरी ना तेरे उल्टे मस्तक रहा गर्भ में कोल किया था हरि से उल्टे मस्तक रहा सुन मन से लानी काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी काया तेरी ना बाप की सुन मन से लानी काया तेरी ना तेरे क्या अभिमान करे नर मूरख झूठा सकल पसारा अरे क्या अभिमान करे नर मूरख झूठा सकल पसारा काया कंचन राख मिलेगी सुन मन से लानी काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी काया तेरी ना तेरे बाप की रे सुन मन से लानी काया कनियत के मार्ग चल तू धर्म कर्म के साथ ने कनियत के मार्ग चल भवर गुफा में गुरु विराजे सुन मन से लानी काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी बाप अब मन सोच समझ ले प्राणी लीजे ही महधार अब मन सोच समझ ले प्राणी सुन मन से लानी काया तेरी ना तेरे बाप की सुन मन से लानी काया खेता राम बीज दे उगे नफा अपार काया खेता राम बीज मुक्त हो ये जीव देह तजी मुक्त हो जैसे कंचुल सांप की सुन मन से लानी काया तेरी खराब या साधन से कहना बोले आठ दस दर्शन आदमी इकट्ठा होते थे कहना बोले काया खेत आराम बीज वो ऐसा बीज बीज वो कुछ ना फापार बात है भाई सच्चे हृदय से भगवान में सुनो भाई कीर्तन सुनो भगवान नाम का कीर्तन सुनो सब सुनो सब सुनो खरा प्रेम से